هاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني داني هوري جندرانا ضليني فرصو زوبيانا ضليني فرصو زوبيانا جنقي وهاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني دانی سروشتی خوش داوی لسار فرشی جاد خواوی دانی لنه و دارستان دا لگل نارانی هاوریدان را کنه که بچوکی بینی دیگ زو خنده بوجینی راس کن تو بچوک جوانی ببا هاوری لگل دانی شیستی و راستی و روان راستویی و رفتاری جوان امان همویان جوانن با مروم وردی زمانن دانی و رفتار باشی وای ها زیرا تکی جانیان هایا باسی بکی لهر جوینه خلق بخوشی دهینه آرام تو آنی من تندان کنی مشتی مسک بدو زینا اگر جماری چی زوریان لیه بکرین و کولا که هم بفروشیم بندر خیچی باش اواد دتوانم او خماشا بکرم که جی او لا تماوکانی بلمکی پیدا دا خوشی لکوگا که دا جماری کلم دو زیوا بلام جن جان هلی ناو پیویسیان بتا کردنویا بویا براستی دستم کر بتا کردنویا بابل لچوه ها؟ لچلگه کدی درنید؟ براستی ایشه چی خورسه؟ مام خدر بسیاره کم هیا ای امسال شوک و سال پیشو مشکی مستک راو دکی؟ نا کورکم زور سر خالم بلا منو دانی بتمای راو کردنین امن بو کارانه کاتی خون بفیرو نادم کورکم بو خویدن ده چه تشار بو یکارکانم همو کاتی کم لیده گرن کواته طلکانی خود بکر نهینی نا بوچی ماما ای طلاکان خود دی به ایمه تابو را با کاری بینین سلام بابا هات موا ارام جان دو اکوتی وانیا بابا جان لبر او دو اکوتم چون که چون هندک طلای راو کردم پیدا بکم ها طلا بله بابا هیوادارم او دموی راو بکم کواتا دبی خوم درینکه بطنیا تواب کم بله بابا بلام کاتی که کولکان دفروشم تولد بوده کموا دیاری چی زور جوان پیش کشده کم بله وکو زاران هر بله نا بابا یارمتید بدم؟ نه نه برو با خود یاری بکا ها بابا براست؟ بله دانی توله چوی؟ او چیا؟ چند زیرکا؟ سلام ماکس دانی لچویا پیم نیشانده اها تیه گیشتم ها زور سپاس با تو بخیر بی او چی دکی همون تلکونه کنم تک کرده و سیریم که کاری چی زور باشه کمالک تلای تریشم هیناوه اگر ام تلانش بکار بهنین او بیگمان رای چی زور دکین آرام زور پروشی اوم دیدانی لگل مرا بابتینا اشوینه نهینی که راسکال با منو دوزی و تو دی خیره که استا؟ بیگمان هر استا دتین یند تاوید او هلا من لدز بچید بیگمان نه دی با هر استا بتین سپاس بخوا که امرو کسی لینیا جماری کنکان زیادی کردوا شیا استاد تم طلاکان دادنی موبو اوی راویان بکام بله ایوارد باش ایوارد باش دانی پیم بله امرو لسبینه و لچوه بوی ها ببورا برو بخیرائی دست کانت بشو بسر چاو امرو سره کم به نسیده پوسته دارم هیچ نمیه کاتب و سبارت به نرخی کول؟ نه هیچ ده چلیم زوره پی ندام براستی سیره کاتی اوهات وکه بگل راست کل بوسته ریگت بی نادم که بی خوی ها؟ لومی او دکی و خوشت همان حالا دکی او دانی سلاو سلاو لطوش بو چوه دسید بو بنکی پوستا منیش هروا تی گیشتم نامه کد لبر سیروان و بو هاتوا بانی باش ایت نامه کد بو من هاتوا تو بله چاوره که نامه که هیچ نامیل که چی بتو چی لگل ده براستی نزم چی تی ده ایا فرمو اما اوانیا اولا برای سیروان اویا او چی ده ایا خوشحال نید به نامه سیروان بگو من خوشحالم بلان تاوری نامه چی گرم دکم ام نامه بو توی خانمی برس سپاس نه نه ام نامه بو ایمنیا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حلوانا خويت ناس باس دو دخوم لا لا لا لا لا لا لا دبینم امرو زور دل خوشا ای خوشویسترین کز لنیو دلم دوینه خونم پیو دیتی ها خونی بمن دیتو بلا ما کم در رزده کرد عزیزه گز کلانه کم پیشتر بم ناو قصه لگم نکردوم پیم بله کاروباری پروژه نهینی کد سون در روا کم پروژه نهینی تو بله ببستی مسئله گواست نوم بید من هرجیز روانی نا بگردکان تو پنج جوان سپیکانت لیاد ناکم براستی پنج کانم جوان سپین راستیکی من همیشه بیرو هوشم لای تویا رنگ وا پیوزد کاد که بسردارک داستر کوی یان لچلگی اگ دا پیاسه یب کی تا دروند آسوده بی او پیاوت چی بسر هاتوا پیشتر ام زور اقصانه نده کرد بیز گلما اما اوه بیانیان سارده پیوست اگدار بید جگه نوسته تر نکید تو رما با گلتر لگلده کم اما پی ابرویا چون قصه واده کد تن روشی چی تر دیم شاروز که کتانو انگوستیلی چی نایا بیش لگل خوم دهینم بو پنز دوانه کاند امش دبی تر روشی چی شادیم ای پروین ها تی ها او نامه ای لائم نبو پروینا بخیر بی لکات کی باش هاتی بیزار بوم بطن یا کس نیاری لگل داب کم ببورا نه هاتو مت ایر تایاری لگل داب کم بلکو دمیوید قصه لگل پروین بکم اما استما لبر چی؟ چون که باری درونی خوشکم زور خرابا براست پروین، دانی با کاری که گریم دیوه بد بینه. پروژو رو. لخوار رو چهاره دکم. بخیر بی دانی، چون بو هاتی؟ ببوره پروین، ببی هیچ مبستیگ ام نامه ام خوینده و. برای سیروان دلیه دیم با شعرات که کتن ها؟ وابزانم ام نامه با تو هاتوا ها؟ اها است تیگیشتم بگو من توش او نامه خویندو تو که برای سیروان با منی نوسیوا ها؟ بله ببورا راستا ام نامه با منا هاوار لخوم نبزانی وکا سیروان تا او راده کم ترخم بد بران بربمن بابا چونی من زور تا مزرو با تانام من با بنیرد بای هر نامه چی لزرفکی تر داناوا ام رفتار شانی لبردن نیا تو رما با استج نامه کم بدوا بسر تو بابا دوام زانی نامه کم منا بای بمشون بسر هینا تو تو رای خو اگر تاکو تایی بدخوند با ودت زانی که با منا تکایا دانی با اما نهینی بید لنوان ایمه دا باشا لا لا لا لا لا لا لا لا تکو تایی دا تو رای یکی نمو هاتا جوی بگرن حوالا چی گرینگم لیا سیروان بام زوانه دی سردان ماندکات چون امد زانی؟ آیا اما پیویستی بپرسیار هیا؟ دانی اما حوالای پیدام با چی یکم جربم ندنو تا دانی؟ داوالی بردون دکم پیام دایا؟ آیا حلوه با دانی و رازگام نه هینی؟ استاده هینم هر و همینش حلوام دوی دلی پروین وکو پروانه یو باسمان دا دفره فرمو راد چه برم بر ام حلوایا؟ پیده چه بتم بیت فرمو سپاس دکم امش بو راز کالا تکای بیده؟ ها؟ ها؟ او چی دکی؟ آها ها یاری بم دوانه مکا چی؟ بنکان لدستت آلوس کاوا ها هارو هاد دبینم بیرو هشت رویش تو آبیر لطی دکه ایوان من بیر لبر سیروان و پروین دکم آوان با پشتیوانی خواه گوره دبن دو حوصری تبا و بختوار و خوشویستی اکتری چون امد زانی؟ او بستر حت و یادگارانت خستو بیرم کلنیوان منو دکت روی دابلکاتی گنزی من دانی بلان بابا کامت اندس پیش خر بون تو یانده کم خورکم بگو من من بون به یکم هنگاو حلسام کسو کاری من هیچ پارو سامانه چان نبو لطمانی لاویشم دا زور آزاری هجاری چشت من لود ترسام ته دایګد حزب بختورینه کاد لګل من وکود زانید که سوکاری او دولمن بون بلان به قناعت بود رازی بو وجیان لګل من به خوشی بنا هر لبر ام هویا بو تو زر رازی دایک من دګل بله دایک درو به شی زور زی आवाज بودانی خود روجک نو شکرینه ده لګل او ته هاجارش بوین بو خدای ګورل سکی خو به سمان ده باران ما ویچی زور تالی جیان من سرش براکم بالام دعایی به یک وقتی چه خوش من بسر برد بشدار و هاری کاری یک تر بویل آوات برزکن بابا بقصه ای که هر کات اکسیرت بکم وینی دیکم لرخ سارد داده بینم هیوادارم پروین و سیلوانش تمام درش مو بختور بن. ها راسکل دیسان دستی خوش استند هر اسات تار سری دکم. ها اما خواردن نیا اما بو تویا فرمو بله اما خواهتی زور سپاسد دکم بری کمپانیای جیهانی بو کول باشترینی کمپانیا کن کونی روند کردوا زانی که من برو کاری چی ترسناک دتم بوه پیمانم دا که زاری چی ترداو طلا دانه نیمو بوهی جیان داره حتی لجیان داما بم بوتي تلاكان فريده دي انا تبي راويان كي رايخوم غوري بريارم ده هيد زور راويق نكم بلان بوتي راد غوري سيري لا براكاني بكا ها اي لموينيا تنها سير كردني واليا كردو مواز لراو بينم داني جويلة من بقرا ايما مشكي مسك راو دكي نك راكون هر وكو يكا مشکی مسک جانداری چی بی توانه و پیوز نکا رایی بکین اگر تو رایی نکی او کسی چی تر بم کاره هل دستید انجام کشی هر وکویه که دانی تکالی دکم کاره که آلوز مکا رنگ تو راز بکی بلام لسر ایمه پیویست آزاری هیچ جانداری نده دانی تاوره که سر لنوی بیر لکاره که بکوا لوانی رای خود بگورید رای خوم نگورم بریاری خوم ده و کاره که کتایی ها توش دتوانی هر چید دوی بکی دانی راست پیام بله پاری پیوست لچه دینی با تاکر نی بله مکا دانی پیوسته بسو تندرد خوشحالم کلیم تیگه ایشتی روزکه نامه یک لسیروانه و بهر یک لدانی و پروین دگاتو حوالیان پیده داد که دیت شاروزکه که یان بو تواو کرنی کاری چی گرنگ هم کار گرنگش بریتیه لماره برینی پروین بلام سیروان لرگای حاتنی بو شاروزکه که القی ماره برینه که ونده کاد زور بدوائی داده گر ریو نای دوزی توا دبیت چون ام گرفته چاره سر کن بابزانی لالقی آینده دا چون چاره سری دکن